لخالم ثاني عندي سؤال عندك ليه تتزي؟ بقى بوكا ايش ديك من بردو بخويش من بردو لا برادر لا دوك على غيري مكا برادر داي برو اخد درو زوجر ما كلوك اف كرسل ما قد درو كسلانية لدرو تشيبكم اي خويشان لدرو تشيبكم صرنا هوشا نخير بارد نايمي تبقى اشتي توم اخو جون ما سيبه بقلاب راكم خلو جن دي رامكا اخو جون اشتي وابي بشو اكم برمسار ما سيك راونكم نابي اي چي لو باري اكل كيامي تي توم اي بيا متي خرجم كرت دي سان شكركت كريواني اي بالي توزي نقلون كريو هيني شم كري چيت كري توم همو پارکت به شکل چکلیت صرف کرد وانیا آخر من دو یاری کردن هست به برسید که زور زور کم بنا ای تو مالو نانکت خوی دت خوا خالو زنگن یک دینارم بره بخوا اتشم کلا پکرم برمان پیبکا نا خودم نا به چی تبه؟ ماریه توانم داوای کد لیکم؟ چیه؟ راسته نه هیچ نالم قید نکه هیچ نالم تو هم چاوروان با؟ چی تبه؟ بپیم نالی چیت پیویسته؟ باش قید نکه کارکم پی نالی هتا ولام نزانی؟ ماری پارت پیا با پیما ها ماری گن دت خو پنج درهم بره دت خو امی شکت بله ای خوای گن بو چی تبه ای قلای پیکی پیکرمو ای ماسی پی اگریب ای بو داوال دایکم ناکید ها دوام لکر نیامه بو چی وابزام لبرو پنج چند روش پنج درهم یابومه همیت خرج کرد؟ چی تپی کری؟ زور شد توم بینی لگل هاو رکان دا لبردم دوکانه که شیرینی تانه خوارد وانه بو؟ بله وابو کواته پارت نایمه لبرو جاری کتر زیاده روی نکی باشا؟ ام جاری تر پارت نایمه شتیوای پی بکری لبردم دوکان دا باستی تتخواه ماری گن تتخواه پس پنس در همم بره بخواهشم قلعه پی راو ماسی پیکرم تتخواه دی تتخواه بمره بزم جاره نخیر اگر کتیبت پی بکری آیا لوانه بنده بلا معقولی همو رجو شیرینی بکری ها تتخواه بمره بزم جاره نخیر ندمه بروان اکم شتیوه بکری بروان پی نکم جارش نخیر دی برو درو باشه توم او پاره ای دست نکو اویش لبر او زیاده خرجی با روشانه که یوه کرده بوی تیپی شانویین بود یکمان ها؟ براست سین؟ پێم بڵێ کێن نازانم کێ ئەمە پێوتی دێنێ گوێم لە چەند کەسێ بوو باسیانە کرد ئەی بۆ جوانگیۆ لێنە ئەگرتن بۆ جوانگیۆ لێنە ئەگرتن نازانم تێنەگەیشتم ئێستا خۆ بەڕۆ پرسیاریان لێ یەکەم ماری داوای لێبورد نەکەم بۆ قسەرەقانی کە پێم وتی تۆم نانا پێویست بە داوای لێبوردن ناکە حەقی خۆت بوو دوێنێکەوە وت فەرموو بەڕاست پارەکە مەیتە ماری بەڵێ بۆ تۆ باشە هەرکە خاڵۆ ژنم پارەکە یامێ بۆ تەکێڕمەوە هەرچۆنێک بێ قەیناکە ئێستا تۆ وەریگرە بەسە بیرت نەچێت ئەمە ئاخر جارە پارەت بمێ خەرجی نەکەیت باشە زیادە ڕەوی نەکەیت لێ باشە زۆر سپاس ماری گیان ئەزانم ئەمە ئاخر جارە زۆر سپاس پەشانۆیەکە یەم بۆ دێکەمان نەزانیوە سڵاو سڵاو تۆم تیپی شانۆیی هاتووە بۆ دێکەمان پێ بڵێ لەم هەفتەیە هێن ئەی باشە ناوی چییە من تاقەتی شانۆمانە و شتی وام نییە نازانم گوێ لە شتی و نەریش ناگرم ئاگام لێیان نییە ئەی باشە شانۆکەیان لە مەیدانەکەیە ئەکەن نامەیەکیان ناردووە بۆ کێڵی وام زاوەندەوایان لێکردوە شتیان بۆ ئامادەکا ئەی کێڵی ئەزانێ ئەندامانی ئەو تیپەکەی ئەگەن ماوەیەکی کەمە نامەکەیان گەیشتووە داوایان لە کێڵی کردووە تەختەودار ئامادەکەن بۆ دروستکردنی شانۆکەیان ئێستا چاکتێگەشتی کەواتە بێ دوڵی تیپەکەیان پەلامان وانە تۆم حەزت لە شانۆگەریە بەڵێ بێگومان ئەی باشە بن بۆ کێ چووە وازم لێ بێنە تۆم با خەرێکیشی خۆم بم ئەی باشە بن لە کوێ و بۆ کوێ چووە سڵاو خاتوو شارلی بەخێربێ یاخۆ بەخێری ئەوە پارەکەیە ئەچم ئێستا نوقڵەکان هەڵەگرم باشە چوار داناکە زیاتر نەبەی هانێوە تا ئەوەی ئەو ڕۆژە داوام کە زەحمە نەبێ بمەنێ زیاتر تیمەکە گەنە ئێرە ئاخۆ تۆری شانۆگەریەکە چۆن بێت لەوانەیە لە جادی شانۆگەری یاریسیەک پێشکەش کەن من حەزم لە شانۆگەریە چونکە خەیاڵی زۆری تیایە تۆم بەڕاستە بەڵکو شانۆگەریەکەی شام شاهزادە زۆر خۆشە نەخێر لەوانەیە شانۆی چەتەی دەریا بێ وانە من دۆڵی چی بەڵام ئەوە چەتەی دەریا ڕاستەقینە نیە بەڵکو تەمسیلەوە نەخێرمیش ئەزانم ڕاستەقینە نیە بەڵام زۆر خۆشە بەستێ بیمە ئازم لە چەتەی دەریای ڕاستەقینە نەک درۆیینە فەرمووون فەرموون دابەزن یەخوا بەخێر بێنەوە خێر و بەرەکەتان هێنا یەخوا بەخێر بێنەوە فەرموون فەرموون نارەکەی هەرەت گرۆم ڕانەکەی لە دەستم و هاتم بۆت ئێستا دەرسێت پیلاچۆم لە ژیان تا فێر نەبوو بێ بخوارەوە زانم قەڵبا ئەبێ ئێستا دەرسێکی تەوایە ئێستا هەرەو بەسێر ئێستا توانی بگرێ بە ها و هاتم بۆت ئەگەر ئازای وەرە خوارەوە وەم زانم ئەمەش بەشێکە لە شانۆگەریەکە ئەی بۆچی وانشە ڕەکەن کەوتە ناو شانۆگەریەکە. ئەوە هاتە. ئەوە فێری ئازادی دەکەم. کوڕە خۆشەویستەکەم بۆلی هاتووە دەیکە بمرێ بۆلی هاتووە. یەکە دوورەکانی سەربازی لێ هاتوو ئەوە یا فێڵ و تەڵەکە بەکارە هێنێت. خوشک و برایانی خۆشەویست، سوپاسی ئامادە بوونتانەکەین کە ئێستا دیمەنێکتان لە شانۆگەری کارەساتی گەورە بە ناوی گوڵی سپی کرۆس بینی. ئەم شانۆگەریە جێگای ڕەزامەندی هەموو جیهان بووە بە پاڵەوانی ئەکتەری شانۆیی کیل. هەروەها ئەکتەری بەڕێز و دێرین ئیدمۆنز، هەروەها بە هاوڵی سۆزا. ئێستاش سڵاوی تیمی سەرێکتان لێبێ کە لە هەموو شوێنێک نمایشی بەرهەمەکانی کردووە و ناوبانگێکی گەورەیان بەدەست هێناوە. ئێستاش هاتووە بۆ دێکەتان تا نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانتان بۆ بکەن. هیوای کاتێکی خۆشتان لەگەڵمانە و لەگەڵ ئەمتی بەدا بۆ ئەخوازین. وەسبەینێ بەندە ئەبینن کە ناوم کیڤن کەلیە، کە سەرۆکی تیمە شانۆگەریەکەم و هەروەها لەگەڵ ئەم منداڵە بلیمە لە تازاڵ کەوتوانە لێ. نمایشەکان سبەینەیە. لەنزیک ماڵی ئێمە شانۆیەک دروست دەکەن. ئەم شەو شانۆیەکە دروست ناکەن ها؟ جا بۆچی مادام سبەینێ دەست پێ دەکانی وڕۆ تەواوی دەکەین؟ ئەبێ چەند کەلوپەلێک ئامادەکەین. یێ کورە، ئەگەر لە خۆ بێ کەلوپەلی شانۆیی تێدایە و سنووقە. ها، داوا لێ دەکەم ئەم شەو یارمەتیم بەی. هەتا بەخێرایی دەست پێ بکەین، ژمارەی ئامادە بووان زیاتر هەبێت. زۆر سوپاسدانەکەین. بەڵێ باشە. یەکجارەوە نەبچووک نییە؟ سەرۆکی تیمەکە هەڵێ ئەکتەرێکی بلیمەتەوە، زۆر بلیمەتەوە. ئاخر سڵاو، ڕۆژێکی زۆر جوانە. ئێ بەڵێ، ڕۆژێکی زۆر خۆشە. هەروەکو دوێنێ. ئەزانی کچێکی جوانە؟ سبەینێ نمایشێکی خۆش پێشکەشەکەین، ئێوەشیان؟ بەڵێ، ئین. لەپاڵ ماڵەکەمانە شانۆیەکە دانیان؟ هەمووتانیان بۆ بینینی؟ بەڵێ. بەڵێ، هێن، هەمووانین. کچی جوان، تۆ چی بۆ بینینی؟ بەڵێ، بۆ مەرجی دایکم ڕێگەم پێ بات. پشت بە خوا دایک ڕێگەت پێ ئێیە، وەرە شانۆگەریەکە تایبەتە بە مناڵانەوە. تخوا بەڕاستە؟ تیمەکەمان تاکە تیمین کە نمایشی بەرهەمی مناڵانی ئەکا. شانۆگەریەکی زۆر خۆشە. دوێنێ شتێکتان لێ بینی بەسەرهاتێکی زۆر ناخۆشە. من حەزم لە شانۆیی گریاناویە. کەواتە وەرە. بەڵام کێ ڕۆڵی سەرەکی ئەبینێ؟ من. بەڵام زۆر بەخراپی مامەڵەم لەگەڵەکەن. بۆچی؟ نایڵێم بەیانی خۆتان بیبینن. ناونیشانی شانۆگەریەکە چییە؟ ناوی لیزێتە، کچێکی بوون بوو. لیزێت؟ کەواتە تۆ ناو لیزێت، وانیە؟ بەڵێ، وایە. لیزێت، لەسەر هەموو شتێ ڕێکەوتین. ئێستا لە پاڵەم جانتایانەوە بۆستە، هەتا عەرەبانەیەک بانگەکەم تا بمان بات بۆ گۆرەپانەکە. سواری عەرەبانەکە بە منە چم بۆ گۆرەپانەکە، ئاگات لە جانتاکان بێت. بەڵێ. یەڵا با بڕۆین. گوێبگرە، ئەتوانی یارمەتیم بێیت؟ چۆن چۆنی؟ پرسیار مەکە، زۆر ئاسانە. بەڵێ، بەدڵنیاییەوە. گوێبگرە. ئێرە شوێنێکی گونجاوە بۆ هەڵواستنی ئاگاداریەکە. ڕاستە، ئێرە خەڵکی زۆری پیا ئەوە. تۆم چۆنی پیکی؟ اوت چی اکن؟ بانگوازی شانوگر یکا بانگوازی شانوگر یکا؟ بله اما بخیان روا استاتی میدیم پر با هنری شانو که خوانی نوبانگیکی بر فراوان یکم نمایشی خوی لبرواری 28 تموز دان نمایش اکد تیم ادمونز روزالین ببینن هر وها اکتری منالانی تازه پشکتوش لیزد تو بلی نمایش اکی چون بی؟ ابی او کچه چون دور ببیند؟ نمایش اکی زو خوشا اما لیزد ها منالو سیر اکا؟ سور سیر نیم او تنها را گند نه؟ اکا داری بلاو اکی توا؟ بیانی نمایش اکرید زور باشا نسراوا بلیتا که با 30 درهم با گورکانو با 15 درهم با منالان تو هم او چی دام؟ انا نا هیز نیا ای بو اولیا تو ای خواهیان تو هم او چی رویاوا؟ کشه که زور گورم هیا همو پارکانو خرج کر بین خلوم اساسا چند بی اقل بوم خواهیا آدی برای باکم فرده که دوام بول واسا هم کاتت باش هم کاتت باش بخیرهایی گرایت باش تکانه همو یل واسی بله هلم واسی و هر ادم نالکان جرمتیان دام اتوانی یرمتی گیترم بای بله پرده که دوام کنه گیتیایا اتوانی بام چاکی توا بسر چاو بیارمتی بوچی من او در یادت ایلا اوپ ایلا اوپ ایلا اوپ اتوانم هده ایلا اوپ ایسا خون بو او راگیش براو ایسا با خوله دو نا خوله دو ای ای ای بیانی نمیشه که ازادر ایت ایچوان من دوری کچه که بینم ناوی لیزیتا برایز لیزیت خومیت دبرو با خودم خود کزی شیپیونیا باشا سوشت ماری ای خالو جنگم اتوانم شتیکی لی داواکم چی؟ ام بیانی شما شتی بمن نوید وای بلام اموی شتیک داواکم چی تاوی؟ هنده پاره میتی؟ پارت نایمی بلام من اموی شنو گریکم ببینم خالو جنگم اگم لی بو بانگوازی بو کرا لوات چه لو جور شنو گریانه بی که نبی من آسیری بکات نه نه تایبته به منالانو و هر با قصیری کن بله به دنیای یوا من نامه به بیبینم و منیش بله من حزکم دی خود برا بله پیمیا چیو پیمیا؟ نرخی بلیتی شانکم پیمیا که 15 درهمه زور گرانه وزنم جور شانو گریانه بینه همی پاره خود تو تخرج کردوا دت خوا حزکم خالو جنگیان نه خیر مسئله شانو گریه که دخوانیه پانزه درهم ایتیه توم با قرز توش منیش بلا ناین نخالوش نبسه نه نایا ای ماری ابيش نايا اقيناك شي لجو بيكي او بخوم بجبلا خوم بيركي لي اكموا هاك جيميري قريب لي تكنداني بخوم تاياك فرچوني بي وعفيز خد لقال توم زود دنیا نبود که او پری دست که بیا بلام نگلمه یا ویل رگه گکات و پی کرد توم حولیت آمده شنوگر یک بید بلام نرخی بریده که بینیا ابی توم چرگه اگ بگریت بر با پیا کردی پرکی تا بریدی پی بکره اما لالقی دهاتو دا ابینن خواتان لگال